สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าวันนี้ก็กลับมาพบกันแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเรื่องราวจากพี่อ้วนดีจังกูกันดีกว่าครับเป็นเรื่องราวของผีแต่ว่าเป็นผีกะยักษ์และผีกะยักษ์จะเป็นยังไงเรามาฟังกันครับพี่อ้วนบอกว่านี่เป็นเรื่องเล่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณพ่อเคยได้พบเจอมาในตอนสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กๆอายุประมาณ 10-12 ขวบตอนนั้นในวัยนั้นพ่อก็ชอบออกไปเที่ยวตามปลายไร่ปลายนากับลุงซึ่งตัวลุงก็มีอายุเยอะกว่าพ่อของเราประมาณ 6-7 ปีเรียกได้ว่าพี่น้องคู่นี้ไปไหนไปกันดูแลกันได้ก็พากันเที่ยวยิงนกยิงหนูตามชายป่าตามประสาเด็กผู้ชายพ่อเล่าให้เราฟังว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่โรงเรียนปิดลุงกับพ่อก็ได้ชวนกันไปหายิงนกยิงหนูตามชายป่าเช่นเคยพ่อว่าในสมัยนั้นเด็กที่เริ่มจะเป็นวัยรุ่นก็มักจะชวนกันเข้าป่าทั้งคู่สองพี่น้องลุงพ่อก็ได้พากันเที่ยวยิงนกยิงหนูกันจนเพลินโดนบ้างเฉียวบ้างได้บ้างไม่เป็นไรหากยิงไม่โดนก็ถือว่าทำบาปไม่ขึ้นหากยิงโดนก็ถือได้ว่าสัตว์เหล่านั้นน่ะถึงฆาตพากันเดินไปหายิงนกยิงหนูไปจนเวลาล่วงเลยไปใกล้ค่ำมองหน้ากันก็ต่างรู้แล้วว่าจะต้องเดินทางกลับแต่ด้วยระยะทางจากชายป่าถึงบ้านนั้นก็ไกลอยู่พอประมาณพ่อบอกว่าประมาณ 7-8 กิโลเมตรเห็นจะได้ทั้งพ่อและลุงก็ได้พากันรีบเดินทางกลับพอเดินมาได้ถึงกลางทางตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วเรียกว่าโผล่เพลฟ้ายังไม่มืดดีณจุดบริเวณนั้นก็เป็นทุ่งนากว้างๆและสายตาของพ่อกับลุงก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งไกลออกไปข้างหน้าประมาณ100เมตรใกล้ๆกับกองฟางลักษณะเป็นเงาดำๆทั้งพ่อและลุงหยุดมองดูแล้วหันมามองหน้ากันอะไรนะพ่อถามน่าจะเป็นควายนอนอยู่นะลุงอธิบายให้พ่อฟังพ่อพยักหน้าเห็นด้วยและพ่อกับลุงก็พากันเดินเข้าไปหาสิ่งที่เห็นตรงหน้า100เมตรเรื่อยๆพากันเดินใกล้เข้าไปช้าๆเดินใกล้เข้าไปและเมื่อได้ระยะหนึ่งพ่อกับลุงก็สังเกตเห็นได้ว่านอกจากควายแล้วก็ยังมีตัวอะไรอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกำลังขยับทำท่าทางเหมือนกับว่าทำอะไรอยู่พ่อกับลุงมองหน้ากันอีกครั้งพากันเดินใกล้เข้าไปอีกหน่อยก็เห็นได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือร่างคนแต่เป็นคนที่ตัวดำมืดเลยเหมือนว่าตามผิวหนังตามตัวเต็มไปด้วยรอยสักสีดำมากมายมองหน้ากันอีกทีลุงรีบสะกิดพ่อพากันนั่งแอบอยู่หลังกองฟางใครนะทำอะไรอยู่พ่อกระซิบถามเบาๆไม่ต้องพูดเดี๋ยวมันได้ยินลุงบอกและพ่อกับลุงต่างก็นิ่งเงียบอยู่ในกองฟางนั้นทั้งคู่แอบมองจ้องส่องดูผู้ชายตัวดำคนนั้นและพ่อกับลุงก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นกำลังทำอยู่ก็คือกำลังนั่งกินควายชายตัวดำลึกลับกำลังนั่งกินควายด้วยท่าทางเอร็ดอร่อยพ่อจับแขนลุงแน่นมองหน้ากันมั่นใจเลยว่านี่ไม่ใช่คนความรู้สึกที่แสนจะทรมานเริ่มคืบคลานเข้ามาลุงค่อยๆดึงแขนพ่อเข้าไปแอบอยู่ในกองฟางค่อยๆพากันเอาฟางมาห่มตัวให้มิดชิดพากันซ่อนตัวไม่ให้ผู้ชายตัวดำนั้นเห็นทั้งกลิ่นขาวคละคลุ้งของเลือดควายกับท่าทางการนั่งกินควายที่น่ากลัวความหวาดกลัวเข้าครอบงำลุงกับพ่อจนหมดสิ้นทรมานทั้งใจทรมานทั้งกายกลัวก็กลัวขันก็ขันเกาก็ไม่ได้ต้องพากันนิ่งเงียบดูชายตัวดำคนนั้นนั่งกินควายซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกินอีกนานสักแค่ไหนท้องฟ้าก็มืดลงมืดลงจนที่สุดก็มืดสนิทแต่ไอ้เจ้าตัวดำที่นั่งกินควายก็ยังไม่เลิกกินลุงกับพ่อได้แต่จับมือกันอยู่ในกองฟางนิ่งเงียบไม่พูดอะไรไม่กล้าแม้จะขยับตัวสักน้อยนิดแต่ที่รู้แก่ใจก็คือความทรมานที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีทั้งลุงและพ่อบีบมือกันแน่นเพื่อให้รู้ว่าเรายังอยู่และสักพักหนึ่ง เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนกัน ก็มีเสียงตะโกนร้องเรียกเกิดขึ้นตามมาด้วยการตีเกราะเคาะไม้เรียกหารู้สึกเหมือนว่ามีคนออกมาตามหาหลายคนลุงกับพ่อยังคงบีบมือกันแน่นไม่กล้าขยับตัวเสียงตีเกราะเคาะไม้กับเสียงตะโกนใกล้เข้ามาเรื่อยๆป่องเป่งป่องเป่งใกล้เข้ามา อยู่ไหนกันวะ และลุงกับพ่อก็จำได้ว่าหนึ่งในเสียงร้องตะโกนเรียกหานั้นก็คือเสียงของปู่ปนเปมากับเสียงของชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อมั่นใจว่ากลุ่มที่ออกมาตามหาอยู่ใกล้กับกองฟางมากพอลุงก็ดึงแขนพ่อพากันออกมาจากกองฟางทันทีแล้วก็ได้เห็นว่าปู่กับชาวบ้านพากันออกมาตามหา อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี ่ลุงกับพ่อดีใจมากต่างพากันตะโกนเรียกปู่และปู่กับชาวบ้านก็ตามเสียงมาจนเจอทุกคนต่างดีใจแล้วก็พากันกลับบ้านพอเช้าวันรุ่งขึ้นลุงกับพ่อก็มาเล่าเรื่องราวให้ปู่ฟังว่าได้ไปเจอกับอะไรมาพอปู่ได้ฟังก็รีบพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดและให้พระมัดมือให้แล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านกัน คนตัวดำๆน่ะที่เขานั่งกินควายอยู่น่ะปู่รู้ไหมว่าเขาเป็นใครและเขาเป็นตัวอะไร พ่อถามปู่ ไม่รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครแต่น่าจะเป็นคนที่เล่นคาถาอาคมแล้วก็ไม่สามารถรักษาศีลหรือข้อห้ามที่ครูอาจารย์สั่งไว้ได้จึงได้กลายมาเป็นผีกะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีคาถาอาคมแก่กล้านักก็จะกลายเป็นผีกะอาคมหรือผีกะยักษ์ดีแล้วที่เอ็งสองคนไปแอบอยู่ผีตัวนั้นมันไม่เห็นหรือว่ามันคงจะรู้ว่าแอบกันอยู่แถวนั้นแหละแต่มันก็น่าจะอิ่มอยู่จนปู่กับชาวบ้านออกไปตามหาก็เลยเจอพอดีทั้งสองคนเลยไม่เป็นอะไรปู่อธิบายให้ฟังก็คงจะเป็นโชคดีของพ่อกับลุงเราที่ทั้งคู่แคล้วคลาดมาได้แล้วก็ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังตามตำนานที่พุทธผู้แก่เล่าไว้ผีกะยักษ์นี้มีทั้งดีและไม่ดีผีที่ดีๆก็จะคอยปกปักรักษาคนดีส่วนผีที่ไม่ดีก็จะคอยรังแกคนหรือคอยทำร้ายและด้วยวิบากกรรมหรือผิดศีลข้อห้ามที่ครูอาจารย์สั่งห้ามนั้นก็จะกลายเป็นผีกะที่มีความหิวโหยมีความอยากไปตามวิบากกรรมของเขาแล้วเรื่องราวของพี่อ้วนดีจังกูหรือโซกูดดูดีก็จบลงครับทีนี้เราจะไปฟังเรื่องราวจากคุณแจ่มจรัสรักเหลือกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวการแก้อาถรรพ์วัดวังตะเคียนณจังหวัดกาญจนบุรีหมายเหตุก็คือคุณแจ่มจรัสเป็นสุภาพสตรีครับแล้วเรื่องราวก็มีดังนี้ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบธรรมชาติจะไปเที่ยวหรือทำบุญก็ขอให้ได้ผ่านต้นไม้ป่าเขาเป็นอันว่าโดนใจวันนี้ขับรถไปเที่ยวดูต้นไม้ภูเขาผ่านไปเรื่อยๆพอดีสายตาเหลือบไปเห็นป้ายวัดวังตะเคียนก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ย้อนไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วตัวข้าพเจ้าตอนนั้นยังเป็นเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบเคยมาอยู่ที่วัดนี้เป็นปีๆแน่นอนข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นเด็กผู้ชายเข้ามาบวชเนนแต่เป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยน่ารักเข้ามาอยู่วัดส่วนสาเหตุที่ต้องมาอยู่วัดก็เพราะพ่อมาบวชอยู่ที่วัดนี้ระหว่างที่คิดถึงอดีตไปพลางมือที่ขับรถอยู่ก็เลี้ยวเข้าสุ้มประตูวัดก็ขับรถไปตามทางที่ขึ้นเขาจนถึงวัดจอดรถแล้วก็ก้าวลงมามองไปรอบๆสำรวจด้วยสายตาและคิดถึงวันเก่าๆตรงหน้าเห็นใบไม้ร่วงที่ทับถมกันดูแล้วเหมือนไม่ได้กวาดมาหลายวันขณะที่ยืนมองรอบๆโดยไม่ก้าวเท้าเดินไปไหนทำไมมันเงียบอย่างนี้วะเหมือนไม่มีพระอยู่เลยวัดนี้ความคิดสงสัยเกิดขึ้นหรือว่าทันใดนั้นเองสายตาก็เหลือบไปเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังยืนเหมือนมองข้าพเจ้าอยู่ไกลๆข้าพเจ้ารู้สึกได้เลยเหมือนว่าพระรูปนั้นอยากให้ข้าพเจ้าเดินตามท่านไปข้าพเจ้ายืนลังเลจะไปดีไม่ไปดีนะขณะนั้นเองพระรูปนั้นก็ยกมือกวักมือทำนองให้ข้าพเจ้าเดินตามท่านไปและข้าพเจ้าก็เดินตามท่านไปโดยอัตโนมัติเดินไปแล้วก็เหลียวตรงข้างวัดไปหยุดยืนณจุดหนึ่งและพระรูปนั้นก็ชี้นิ้วให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแควซึ่งเป็นแนวลำน้ำวิ่งตรงมาทางโบสถ์ของวัดในลักษณะทิ่มเข้ามาที่โบสถ์ขออธิบายนิดนึงคือตัววัดตั้งอยู่บนเขาเมื่อมองลงมาด้านล่างสามารถมองเห็นแม่น้ำแควได้พร้อมกันนั้นพระรูปนั้นได้พูดว่าโยมช่วยวัดวังตะเคียนด้วยช่วยให้เจ้าอาวาสวัดนี้มีชีวิตอยู่สืบต่อไปต้องรีบหน่อยนะโยมให้แล้วเสร็จก่อนทอดกฐินนี่นะโยมเดี๋ยวจะไม่ทันการอาตมารอมานานหลายปีแล้วถึงเวลาเสียทีพอจบเสียงพูดพระรูปนั้นก็เดินหายไปต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้ามองตามพระรูปนั้นแบบงงๆพร้อมๆกับรีบเดินกลับมาที่รถและยังไม่แน่ใจมองซ้ายมองขวาอีกครั้งพระหายไปไหนวะก็เดินตามมาติดๆทำไมเดินไวจังอย่างนี้ต้องเห็นดีกว่าข้าพเจ้ารีบขึ้นรถแล้วขับรถกลับบ้านด้วยความกลัวและงงงวยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องไปแวะวัดวังตะเคียนแล้วเจอพระให้แม่ฟังว่ามันยังไงชอบกลมันจะเป็นลางบอกอะไรยังไงไม่รู้เมื่อแม่ได้ฟังเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าแล้วแม่จึงบอกว่า ก็พ่อมึงบวชอยู่วัดนี้ไงตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่ๆพวกชาวบ้านกับมึงและเด็กอีก 2-3 คนยังช่วยสมภารสร้างกุฏิเล็กๆหลังคามุงหญ้าแฝกขั่งฟ้าเป็นไม้รั่วขัดไม้กระดานใช้เลื่อยมือตัดต้นสะเดาป่ามาทำเสาน่ะโอ้ยเป็นปีๆกว่าจะได้กุฏิเล็กๆสักหลังสองหลังมือไม้แตกหมดพ่อมึงกับสมภารอายุพอๆกันแหละ ข้าพเจ้าเลยถามแม่ว่าวัดนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยและแม่ก็เล่าว่า พ่อมึงบอกว่าใครเป็นสมภารวัดนี้ตายหมดลูกวัดไม่ตายเขาเอาแต่เจ้าอาวาส คือพ่อของข้าพเจ้าได้เสียไปหลายปีแล้วพ่อของข้าพเจ้าเป็นหมอโบราณและยังเป็นหมอหลายอย่างเขาเรียกพ่อกันว่าหมอจงหรือตะจงพ่อเป็นหมอฝาดยาหมอไล่ผีถอนคุณไสรดน้ำมนต์คุณแผนที่ว่าแน่สามารถสะเดาะกลอนสะเดาะกุญแจได้พ่อของข้าพเจ้าก็ทำได้เช่นกันทำได้เหมือนกันเป๊ะ กับเสือดำเสือมเหสวนเสือใบพ่อเคยบอกว่าเป็นเพื่อนกันเพราะเรียนวิชามาจากครูบาอาจารย์เดียวกันเด แต่อย่าให้เล่าเรื่องของพ่อข้าพเจ้าเลยร้อยเล่มเกวียนก็เล่าไม่หมดเพราะเรื่องมันเยอะมากกลับมาเข้าเรื่องกันต่อข้าพเจ้าเองเป็นแม่ค้าดอกไม้เก็บดอกไม้ทำดอกไม้ขายมีตังน้อยแค่พอกินพอใช้ใช้อย่างประหยัดสุดฤทธิ์สุดเดชตามประสาคนบ้านนอกพอพระท่านมาบอกให้ช่วยก็ครุ่นคิดว่าจะเอายังไงกันดียังไม่ทันคุยกันให้รู้เรื่องเลยพระท่านก็หายตัวไปซะแล้วแล้วนี่ต้องแก้ไขอย่างไรกันเล่าเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้ชักชวนแม่พี่สาวและหลานสาวไปยังวัดวังตะเคียนในวันพรุ่งโดยไม่รอช้าแล้วในวันรุ่งก็เดินทางมาถึงวัดทุกอย่างเหมือนเดิมวัดยังคงเงียบสงบมีพระอยู่หรือเปล่าทำไมเหมือนไม่มีพระอยู่เลยล่ะแม่ถามขึ้นมาทันที ต้องมีสิเมื่อวานยังพาหนูเดินไปดูแม่น้ำที่ข้างวัดอยู่เลย ข้าพเจ้าตอบพวกเรายืนอยู่กับที่หันซ้ายหันขวาสักพักข้าพเจ้าก็ตัดสินใจตะโกนเรียกพระ หลวงพ่อหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าออกมาให้เห็นตัวหน่อยสิหลวงพ่ออยู่ไหม ตะโกนเรียกอยู่สองสามครั้งสักครู่ใหญ่ก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินออกมาจากทั้งโบสถ์พระรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ในระยะหนึ่งสังเกตได้ว่าอายุน่าจะประมาณ 35-40 ปีหน้าตาซีดเซียวไม่สดชื่นสดใสท่าทางการเดินก็ไม่กระฉับกระเฉงและดูไม่เอรังขังขอบอะไรกับชีวิตเท่าไรมากันทำไมหรือโยมมีธุระอะไรพระท่านถามข้าพเจ้าจึงได้นิมนต์ให้หลวงพ่อนั่งก่อนพร้อมกราบเรียนท่านว่า หนูมีเรื่องจะถามเจ้าค่ะหลวงพ่อมีเวลาว่างคุยกับโยมไหม ได้สิวันนี้อาตมาไม่มีกิจที่ไหนหลวงพ่อตอบพลางนั่งลงจากนั้นพี่สาวและแม่ได้เล่าย้อนหลังไปหลายสิบปีก่อนและเมื่อการเล่าเรื่องราวได้จบลงข้าพเจ้าได้สอบถามหลวงพ่อว่า ใครเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้คะ ก็อาตมานี่แหละโยมหลวงพ่อตอบ อ้าวสังงั้น ข้าพเจ้าร้อง แล้วเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี่หลวงพ่อคิดเห็นเป็นเช่นไรเจ้าคะ พระท่านมองไปข้างหน้าในตาเหม่อลอยมือประสานกันทำหัวแม่มือชนกันยิกยิกเป็นจังหวะอย่างใช้ความคิดแล้วมองหน้าพวกเราทีละคนเหมือนจะหาคำตอบแล้วนิ่งเงียบเฉยอยู่นานข้าพเจ้าจึงสอบถามหลวงพ่อมีอะไรจะบอกพวกเราก็ว่ามาพวกเรามาช่วยเหลือในขณะนั้นข้าพเจ้าก็ได้สอบถามอีกว่าแล้วพระอีกรูปไปไหนเพราะท่านเป็นคนบอกให้ช่วยวัดด้วยหลวงพ่อก็ตอบว่าพระที่ไหนกันทางวัดมีอาตมารูปเดียว มีสิหลวงพ่อก็เมื่อวานนี้โยมมาที่วัดนี้ครั้งหนึ่งแล้วท่านก็เป็นคนพาโยมไปดูข้างวัดโน่น ข้าพเจ้าตอบโต้หลวงพ่อจึงบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ตามมาอาตมาจะพาไปดูพระที่อยู่ด้วยกันหลวงพ่อพาไปดูพระที่เป็นรูปถ่ายและรูปปั้นทั้ง9องค์ข้าพเจ้าได้เห็นจึงชี้ไปที่พระรูปปั้นรูปหนึ่งว่าองค์นี้เหมือนที่เจอเมื่อวานเลยหลวงพ่อก็ตอบว่าอ๋อนั่นแหละเจ้าอาวาสองค์แรกที่ก่อตั้งวัดนี้ข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็ตัวชาเลือดในตัววิ่งตั้งแต่เท้าจรดหัวพร้อมจ้องดูรูปภาพเขม็งหายใจไม่ทั่วท้องอึดใจใหญ่ๆจากนั้นก็ได้ถามหลวงพ่อว่าที่พวกเราพูดความจริงมาทั้งหมดนี้หลวงพ่อเชื่อไหมคงต้องเชื่อเพราะอาตมาไม่เคยเห็นพวกโยมมาก่อนหลวงพ่อกล่าวพร้อมกับเล่าว่าตลอดเวลาเกือบ5ปีที่เขาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดนี้โยมรู้ไหมอาตมาเป็นองค์ที่10พระมรณะไปแล้ว9องค์อยู่ได้ไม่เกิน3ปี5ปีไม่รอดสักรายได้ฟังเช่นนั้นพวกเราก็ได้แต่มองหน้ากันหลวงพ่อก็เล่าต่อว่าพอพระมรณภาพไปพระผู้ใหญ่ก็มาทาบถามแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดก็ดีใจยกใหญ่ได้เลื่อนขั้นได้ยศได้ตำแหน่งพอรู้ว่าต้องมาอยู่ที่วัดวังตะเคียนก็ถึงกับเข่าอ่อนถึงจะเป็นพระก็เป็นคนนี่แหละเรื่องจิตใจเป็นเรื่องยากถ้าเป็นโยมล่ะให้ไปรับตำแหน่งไม่เกิน3ปี5ปีตายเอาไหมข้าพเจ้าไม่รู้จะพูดอย่างไรได้แต่ถามไปว่า แล้วหลวงพ่อมาทำไม พระผู้ใหญ่ท่านแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตายเป็นตายเขากำหนดมาให้แล้วนี่หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าจึงได้สอบถามต่อ เรียกหลวงพ่ออยู่ตั้งนานหลวงพ่อไปอยู่ไหนมา อาตมาอยู่ในโบสถ์สวดมนต์นอนเป็นเดือนๆแล้วตายเป็นตายเอาไงเอากันข้าพเจ้าได้ซักประวัติหลวงพ่อว่าเป็นคนที่ไหนท่านก็เล่าว่าท่านเป็นคนเพชรบุรีมาจากแดนไกลเพราะพระละแวกใกล้เคียงแถวนี้เขาไม่รับตำแหน่งนี้กันแล้วเกือบ40ปีตายไปแล้ว9รูปอาตมาเป็นรูปที่10ท่านพูดแล้วก็หัวเราะหึๆเหมือนคำได้โชคชะตาของชีวิตข้าพเจ้าแม่และพี่สาวได้ฟังเช่นนั้นจึงบอกหลวงพ่อไปว่า ไม่หรอกหลวงพ่อเอาอีกสักยกถึงเวลาแก้อาถรรพ์สักทีแต่ต้องทำตามทุกอย่างอย่างที่โยมเห็น หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าก็เอาทุกอย่างนะโยมใครว่าอะไรดีก็เอาหมดเขาให้สร้างพระไว้บนยอดเขาก็ทำบางก็ว่าให้สร้างยักษ์ถือกระบองไว้ทางขึ้นก็ตามใจโยมก็ดูเอาเถิดวัดเป็นอย่างที่โยมเห็นลูกหลานละแวกนี้ละแวกใกล้เคียงไม่มีใครมาบวชเขากลัวตายกันที่หนักๆคือไม่มีญาติโยมมาทำบุญเพราะตายกันเป็นว่าเล่นเ ข้าพเจ้าจึงได้ชักชวนหลวงพ่อไปดูสถานที่เพื่อการดำเนินการตามสิ่งที่ได้เห็นมาข้าพเจ้าแม่พี่สาวและหลวงพ่อได้พากันเดินมายังจุดที่พระรูปก่อนพาข้าพเจ้ามาก็คือพระที่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าท่านคือใครแต่ผมมายืนตรงจุดเดิมแล้วอ้าววันก่อนยืนตรงนี้ยังมองเห็นแม่น้ำแควอยู่เลยทำไมวันนี้เห็นแต่ภูเขาและต้นไม้ล่ะต้องไปยืนบนภูเขาลูกโน้นถึงจะมองเห็นแม่น้ำแควดิ่งเข้ามาที่โบสถ์หากดูด้วยสายตาจะเป็นลักษณะลำน้ำแควทิ่มตรงมาที่วัดซึ่งโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีหลวงพ่อบอกพร้อมกับชี้มืออธิบายว่าวัดนั้นอยู่บนเขาตามแนวเขาก็จะมีเขาลูกเล็กลูกน้อยติดกันอยู่สามารถปีนป่ายไปได้ตามสภาพเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หันมาถามกลุ่มเราว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อข้าพเจ้าจึงได้อธิบายสิ่งที่เห็นมาให้หลวงพ่อฟัง คือต้องสร้างกระจกสะท้อนลำน้ำออกไปค่ะขนาดกว้าง5เมตรสูง7เมตรในบริเวณนี ้หลวงพ่อได้ฟังแล้วก็นิ่งไปนิดนึงก็กล่าวว่าถอยลงมาอีกหน่อยได้ไหมตรงนี้มันสุดแนวเขาพอดีแล้วกระจกใหญ่ขนาดนี้พื้นที่ไม่พอแน่ๆไหนจะเรื่องความแข็งแรงอีกล่ะในกรณีสร้างสุดเขตเช่นนี้ต้องแข็งแรงมากเพราะภูเขามีสิทธิ์ดินไหลถล่มอีก ต้องถมดินนะหลวงพ่อต้องอัดให้แน่นและตอกเสาเข็มกระจกถึงจะสามารถอยู่ได้เป็น100ปี ข้าพเจ้าอธิบายโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วถมดินบริเวณนี้ 3-400 เที่ยวจะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ในจะเรื่องงบประมาณอีกล่ะหลวงพ่อกล่าวท่าทางหนักใจอยู่ไม่น้อยแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะหลวงพ่อเพราะมันหมายถึงวัดและหลวงพ่อและพระรูปอื่นๆต่อไปอีกยาวไกลวัดเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาเป็นอะไรอีกมากมายสำหรับคนไทยจะมาปล่อยให้พระมรณภาพไปรูปแล้วรูปเล่าและกลายเป็นวัดร้างในตำนานเป็นในที่สุดคงไม่ได ้ข้าพเจ้าชี้แจง ทำน่ะทำได้แต่อาตมาไม่มีเงินเลยนะไม่มีคนมาทำบุญไม่มีลูกหลานมาบวชจะเอาปัจจัยที่ไหนมาหลวงพ่อกล่าวข้าพเจ้าจึงได้แนะนำให้หลวงพ่อไปติดต่อรถที่วิ่งดินหรือเจ้าของกิจการให้เขามาถมดินให้ก่อนบอกเขาไปว่าเดี๋ยวได้เงินกฐินเข้ามาเก็บตังค์อีกเดือนเดียวก็จะถึงงานกฐินแล้วนี่ไปบอกกล่าวหรือพูดน่ะทำได้หลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านมาทอดกฐินปีนึงได้ไม่เกิน 2-3 หมื่นถ้าปีไหนคนมาร่วมบุญมากหน่อยก็ได้ไม่เกิน 50,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วหลวงพ่ออธิบายข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนั้นก็บอกหลวงพ่อว่าเอาเถอะหลวงพ่ออย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวจะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่สนิทและไม่สนิทรวบรวมมาให้หมดช่วยๆกันเงินน่าจะได้หลักแสนนะถ้าโยมมั่นใจเอาไงก็เอากันหลวงพ่อกล่าวต้องอย่างนั้นสิหลวงพ่อพวกเราจะช่วยวัดวังตะเคียนอย่างเต็มความสามารถเลยจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่อ้าวหลวงพ่อไปหารถถมดินส่วนตัวของข้าพเจ้าไปร้านกระจกที่นครปฐมระหว่างเดินทางกลับข้าพเจ้าได้คุยกับพี่สาวว่าค่ากระจกมันเท่าไหร่พี่สาวก็กล่าวว่าไม่รู้สิไม่เคยสั่งคงจะไม่กี่พันนะมั้ง เฮ้ยน่าจะเป็นหมื่นๆนะใหญ่ขนาดนั้นน่ะ ข้าพเจ้าร้องพอแม่ได้ยินก็รีบบอกว่าม ันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพอไปถึงร้านได้รู้แน ่ข้าพเจ้าบอกแล้วได้คุยหยอกล้อกับพี่ว่าตอนนี้เรามีตังค์กันเท่าไหร่พี่สาวก็บอกว่าม ีอยู่หลายหมื่นนะถ้านับหลายๆรอบ พากันหัวเราะกันอย่างอารมณ์ดี ตังจะพอช่วยได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้มัวขำอยู่ได ้แม่พูดขึ้นข้าพเจ้าจึงได้บอกแม่ว่านี่พวกเราช่วยทั้งวัดทั้งพระเลยนะเราตายไปคงจะเจออะไรดีๆบ้างแหละและพวกเราก็มุ่งหน้าต่อไปนครปฐมเพื่อหาร้านทำกระจกโดยไม่รู้อะไรเลยขับรถวนหากันอยู่หลายรอบในที่สุดก็เจอร้านกระจกข้าพเจ้าได้เข้าไปที่ร้านเพื่อสอบถามโดยได้อธิบายความต้องการให้พนักงานทราบพนักงานฟังแล้วก็ตอบเราว่าไม่สามารถบอกราคาได้ต้องใช้ช่างเป็นคนตีราคาเท่านั้นเจ้าจึงได้ชี้แจงว่าเราต้องการทราบราคาวันนี้แล้วมีใครบ้างเรียกมาคุยหน่อยเพราะต้องไปดูเรื่องตังค์อีกไม่รู้จะพอหรือเปล่าเพื่อจะได้มีเวลาไปหาตังค์ทันปกติข้าพเจ้าเป็นคนเสียงดังฟังชัดมากและมีความชัดเจนในทุกเรื่องในสถานการณ์นั้นได้สังเกตเห็นว่าน่าจะเป็นผู้จัดการร้านมองๆอยู่ห่างๆ หลายครั้งเพราะข้าพเจ้าเสียงค่อนข้างดังคงคิดว่ายายป้าคนนี้บ้ามาจากไหนวะตังค์ก็ไม่มียังจะมาสั่งของซะแล้วและผู้จัดการก็เดินมาสอบถามว่าจะเอาอย่างไรกันแบบไหนสร้างที่ไหนพูดอย่างอารมณ์ดี ต้องทำเลยพี่เดี๋ยวไม่ทัน ข้าพเจ้ารีบบอกไปที่ว่าไม่ทันหมายถึงจะช่วยหลวงพ่อไม่ทันอาจจะมีเหตุให้ท่านมรณภาพไปก่อนนั่นเองอะไรล่ะที่ว่าจะไม่ทันน่ะผู้จัดการก็สอบถามมาข้าพเจ้าจึงได้เล่าเรื่องราวให้ผู้จัดการร้านฟังคร่าวๆผู้จัดการฟังอย่างเข้าใจและบอกกับพวกเราว่าอีก3วันผมจะบินไปดูงานที่มาเลเซียนะเรื่องกระจกไม่เกิน6เดือนน่าจะเสร็จเมื่อผมกลับมาจะทำให้ข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนั้นก็รีบบอกพร้อมจับแขนเขย่าเบา ๆเฮ้ยๆไม่ได้นะพี่เดี๋ยวพระจะตายซะก่อน ผู้จัดการไม่ตอบอะไรได้แต่มองหน้าข้าพเจ้าเหมือนพี่ชายมองน้องสาวที่กำลังอ้อนวอนให้ช่วยเหลืออะไรสักอย่างยังคงนิ่งไม่ตอบอะไร พี่ศาสนาพูดหรือเปล่าพี่ช่วยวัดช่วยพระกุศลแรงครอบครัวพี่ตัวพี่กิจการพี่จะได้สูงๆยิ่งขึ้นไปนะ พี่จะได้บุญพี่ช่วยหนูหน่อยนะข้าพเจ้ารีบสาธยายและผู้จัดการก็ตอบกลับมาว่างานนี้น่าสนใจงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงเช้าที่วัดพอ10 โมงเช้าที่วัดวังตะเคียนทุกคนมาตรงเวลานัดหมายข้าพเจ้าไม่รีรอเล่าเรื่องราวให้ผู้จัดการฟังพร้อมพาไปดูพระรูปปั้นทั้ง9 รูปและดูสถานที่ต่างๆเพื่อให้ทราบข้อมูลและรีบดำเนินการสังเกตจากท่าทางแล้วพี่เขารับฟังเป็นอย่างดีโดยไม่โต้ตอบอะไรเมื่อเราจบผู้จัดการตอบตกลงไอ้น้องพี่จะรีบกลับไปสั่งงานให้ลูกน้องทำกระจกให้เสร็จก่อนพี่ไปมาเลเซียจะได้ทันติดตั้งอย่างที่น้องว่าข้าพเจ้าและพี่สาวดีใจมากจนลืมตัวร้องชัยโยเย้ๆพร้อมกระโดดตัวลอยในประเทศไทยยังมีคนรวยใจดีอยู่จริงนี่ว่ามันไม่ได้ร้ายหรือแห้งแล้งน้ำใจนี่ว่าขณะนั้นเองผู้จัดการมองมาพร้อมยกมือโบกเบาๆแล้วกล่าวว่าพอก่อนน้องกระจกที่น้องว่านี้กว้าง5 เมตรสูง7 เมตรแผ่นเดียว1 ล้านบาทฮะข้าพเจ้าเงียบสงบลงในทันทีหัวใจที่พองโตเมื่อกี้ร่วงดิ่งลงพื้นพร้อมกับตัวชาหายใจสะดุดติดๆขัดๆรู้สึกได้เลยว่าอาการหน้ามืดตัวชาวูบวาบมันเป็นอย่างไรสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงได้สอบถาม พี่พูดผิดหรือเปล่า ผู้จัดการหัวเราะเสียงดังมากเป็นครั้งแรกเหมือนตลกขบขันในตัวข้าพเจ้าคงนึกว่านี่คนบ้าหรือเปล่าพร้อมกับชี้แจงต่อว่าถ้าเป็นแบบ2 แผ่นต่อกัน700,000 บาทหรือเป็น4 แผ่นต่อกันก็500,000 บาทส่วน6 แผ่นต่อกัน300,000ก็แล้วแต่น้องเลยละกันเดิมอธิบายว่าต้องการกระจกเงาแบบ2 ตัวทั่วไปคือเป็นแผ่นเดียวเลยเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีรอยต่อข้าพเจ้าคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วจึงเลือกช้อยสุดท้าย 300,000 บาทเอาแบบนี้เหรอพี ่ผู้จัดการมองหน้าแบบเข้าใจและใจดีแล้วก็บอกกับเราว่าผมต้องรีบกลับก่อนเพื่อไปดูงานต่อแล้วพรุ่งนี้น้องต้องไปวางมัดจำที่ร้านด้วยนะ40,000แล้วแกก็กลับไปข้าพเจ้ายืนอยู่ที่เดิมแต่ใจขณะนั้นอยากจะวิ่งให้ทั่ววัดพร้อมกับตะโกนว่าอะไรกันนี่อะไรกันนักหนาเจ้าป่าเจ้าเขากูจะเอาตังที่ไหนบอกหน่อยได้ไหมเจ้าป่าเจ้าเขาระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านมองดูใบไม้ใบหญ้าข้างทางเช่นเดิมแต่รอบนี้มันเฉียวเหาเอ้ยเหี่ยวเฉาไม่สดชื่นไม่เหมือนเดิมรู้ว่ามันเป็นเพราะใจเรานี่นาพร้อมๆกับตั้งสติหายใจเข้าลึกๆช้าๆและคิดในใจว่ากูจะนับตังอย่างไรให้ได้300,000วะพอถึงบ้านไม่รอช้ารีบไปค้นหาสมุดธนาคารมาดูในบัญชีมีเงินอยู่100,000 ต้นหาดูหมดทั้งกระปุกออมสินทองคำที่มีอยู่อีก3 บาทเมื่อ10 ปีที่แล้วทองบาทละ 6,000 บาทถ้าเอาไปขายรวมเงินตอนนี้ร้านทองรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,800 แล้วมันจะได้เงินรวมแล้วเท่าไหร่ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเอามาใส่เลยอยู่ในกล่องทองเหมือนเดิมทุกประการในใจก็คิดโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกูนี่เอาไงดีสับสนไปหมดใจนึงก็อยากช่วยแต่ก็ไม่พร้อมด้วยทุนทุกประการเอาวะใจสู้บอกพี่ๆน้องๆมาช่วยกันทำบุญรวบรวมมาได้ 200,000 กว่าบางคนพอดีบางคนพอใช้ทำบุญตามกำลังไม่ว่ากันไม่บังคับใครสรุปคือพี่น้องในตระกูลทุกคนช่วยกันดั่งใจหวังแต่ก็ยังขาดอยู่เดี๋ยวจะค่าดินอีกบานทุ่งแน่นอนงานนี้คิดได้เลยบอกตัวเองต้องโทรหาผู้จัดการ พี่หนูอยากชวนพี่ทำบุญด้วยตังค์ไม่พอจ่ายค่ากระจก ปลายสายปรากฏเสียงหัวเราะลั่นผู้จัดการหัวเราะเรื่องที่ข้าพเจ้าชวนทำบุญสร้างกระจกคงนึกว่านี่กูเจอคนบ้าหรือเปล่าไอ้น้องคนนี้มันต้องบ้าแน่ๆยังขาดอีกเท่าไหร่ผู้จัดการถาม ประมาณ100,000ค่ะ ข้าพเจ้ารีบตอบไปถึงน้องไม่โทรมาบอกผมและครอบครัวพนักงานแม่บ้านที่ร้านก็ตั้งใจร่วมทำบุญช่วยวัดอยู่ดีแหละเอาอย่างนี้นะวันที่ไปติดตั้งกระจกเรียบร้อยน้องเตรียมเงินมาจ่ายที่วัด 250,000 บาทที่เหลือพี่ออกเองตามนี้นะฮะนี่ข้าพเจ้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมแล้วได้ตอบโต้ผู้จัดการไปว่า พี่นี่ทองแท้จริงๆแต่ทองมันน้อยไปต้องเป็นเพชรสิเพชรน้ำหนึ่งจริงๆซะด้วย ผู้จัดการหัวเราะเสียงดังเช่นเคยพร้อมกล่าวว่าพอเอาเป็นว่าวันไปติดตั้งอย่าลืมเอาตังค์มาจ่ายด้วยล่ะแล้วงานติดตั้งกระจกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากความช่วยเหลือของผู้จัดการร้านกระจกที่นครปฐมในวงเล็บระหว่างก่อนติดตั้งกระจกหลวงพ่อรับหน้าที่ประสานงานเรื่องถมดินและควบคุมการถมดินอัดแน่นด้วยตัวเองเมื่อวันทอดกฐินมาถึงพี่สาวข้าพเจ้าลงทุนเช่ารถบัส45 ที่นั่งชวนพี่ๆน้องๆลูกหลานเพื่อนญาติคนไกลคนรู้จักมาทอดกฐินในวงเล็บอีกทีบ้านข้าพเจ้าอยู่ตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ60กิโลเมตรเรียกว่าชักชวนเชิญชวนหมดทุกคนที่รู้จักกันเลยทีเดียวพยายามกันสุดฤทธิ์เมื่อพิธีการทอดกฐินสิ้นสุดลงโฆษกประกาศยอดเงินในการทำบุญครั้งนี้ได้จำนวน 342,000 บาท ชัยโย ข้าพเจ้าโดดตัวลอยดีใจกว่าเจ้าอาวาสซะอีกยอดตังมันไม่ได้มากหรอกถ้าเทียบกับวัดอื่นๆแต่ที่ดีใจคือหลวงพ่อมีตังจ่ายค่าถมดินแล้วนั่นเอง ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงและไกลเดินทางมาช่วยกันเต็มที่หลังจากที่ข้าพเจ้าและพี่น้องช่วยกันบอกบุญไปทุกคนมาช่วยกันอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าได้เดินเรียบๆเคียงๆไปที่หลวงพ่อและบอกกับท่านว่า หลวงพ่อหลวงพ่อมีเงินจ่ายค่าดินแล้ว หลวงพ่อหัวเราะพร้อมมองข้าพเจ้าด้วยสายตาที่เมตตาและเข้าใจในทุกเรื่องราวซึ่งผิดกับที่เจอกันครั้งแรกๆมากๆเพราะช่วงนั้นดวงตาของหลวงพ่อไม่บ่งบอกเลยว่ามันจะประสบความสำเร็จได้ข้าพเจ้าได้แต่คิดในใจนี่ถ้าไม่ใช่พระจะอุ้มแห่รอบวัดกันเลยทีเดียวข้าพเจ้าได้แกล้งกระเซาหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อลงมาเดินได้แล้วนั่งตูติดอาสนะอยู่ได ้มีผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางเป็นผู้ช่วยหลวงพ่อตอบมาว่าหลวงพ่อเดินไม่ไหวหรอก อ้าวเป็นอะไรไปอ่ะ ก็คือหลวงพ่อน่ะช่วยขับรถอีแต๊กขนหินไปกลบทางทำทางเพื่อให้ญาติโยมมาทำบุญได้สะดวกมา3วันก่อนทำทุกวันทำอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่รถกับเบรกแตกตั้งแต่ทางลงเขาโนดเลยตัดสินใจหักชนเขาให้รถหยุดสภาพก็ถลอกเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยเดินไม่ค่อยไหว อ้าวหลวงพ่อหักผมจนเจ็บตัวไปหาหมอหรือเปล่า ไม่น่าจะเป็นอะไรระบมระบมเท่านั้นแหละ ไม่ต้องห่วงหรอกโยม ข้าพเจ้าหัวเราะพร้อมก็บอกว่า หลวงพ่อรอดตายแล้วไม่ตายแล้วนะหลวงพ่อ วัดบางตะเคียนตั้งอยู่ตำบลวังเย็นอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งที่ข้าพเจ้าเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท่านใดอยากไปดูให้เห็นกับตาเชิญได้ที่วัดเพราะกระจกยังคงตั้งอยู่ที่เดิมสุดท้ายขอกราบขอบคุณผู้จัดการร้านทำกระจกที่นครปฐมที่มีส่วนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตามเวลาตามกำหนดทันตามโชคชะตากำหนดขอให้ท่านประสบความสำเร็จให้ครอบครัวมีความสุขยิ่งขึ้นไปและอยากแนะนำว่าถ้าท่านใดจะมาเที่ยวที่วัดนี้ให้มากันตอนกลางวันนะเพราะถ้ามาพลบค่ำอาจจะมีพระมาเรียกท่านไปดูลำน้ำแควเหมือนข้าพเจ้าก็คงต้องตัวใครตัวมันแน่ล่ะครับผมจบลงไป2เรื่องราวโดยต้องขอขอบพระคุณคุณพี่อ้วนดีจังกูในเรื่องแรกที่ชวนลุ้นในกองฟังและเรื่องที่2ที่ฟังแล้วชื่นใจจากคุณพี่แจ่มจรัสรักเหลือขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากครับ